64 अथ इत्यादि अवतारयन वृत्तम कीर्तयति। अथ यान इतराणि सूत्राणि मंत्र आएगा। अभी तीन मंत्र हो गया, नात्र तिरोहितम व्यवस्थी। अथ यान इतराणि सूत्राणि तेषु आत्मने अन्नाद्यम आगायेत। आरंभ तो क्या दोनों प्रश्न दोनों फल? हाँ नहीं, असाधन से साधन और साधन से फल दोनों मिला करके दो तो, क्योंकि पहले शब्द में असतोमा सदगमय, असद सद का तो मृत्यु था, सत का तो अमृत है, और तमसमा ज्योतिर्गमय तमस का तो मृत्यु था, तो मृत्यु शब्द से क्या लेना? प्रथम प्रश्न में जो असत उसको भी लेंगे, द्वितीय शब्द में जो असत असाधन स्व उसको भी लेंगे, और प्राप्त करना क्या फल? वहाँ सद्गमय में सद्गमय साधन स्वभाव, और यहाँ फल है तमसजित फल है, तो दोनों आ जाएगा। मृत्यु और माँ अमृत, मृत्यु शब्द से क्या लेना? प्रथम में प्रथम पूर्वाध में जो दिया असतमा सद्गमय असत उसको भी लेना, और तमस उसको भी लेना, और मृत्यु अमृतम शब्द से सद्गमय में सत जो उसको लेना, और ज्योतिष जो है उसको लेना, तो दोनों आ जाएगा। हैं हाँ हाँ, विरोध विरोध नहीं, आपेक्षिक है। तो पहले सत था असतमा सद्गमय, असत होता है असाधारण स्वभाव से, शास्त्रीय होने से सत है वो उत्कर्ष का हेतु। दूसरे जो वो असत क्यों कहा गया, उसकी अपेक्षा असत है फल की अपेक्षा। एक जो कपालिका से बड़ा है घट से वो छोटा हो जाता है, वो बड़ा हो जाएगा। कपालिका से बड़े कपाल, कपालिका कार्य, किंतु वही कपाल हो गया कारण घट का। जो कपाल का कपालिका का कार्य, वो कार्य नहीं वो कारण हो गया घट की दृष्टि से, ऐसे होता है। पिता पुत्र संबंध ऐसे होता है। तो इस प्रकार जो असत स्वभाव से सत स्वभाव हुआ वो सत कहा गया, क्योंकि शास्त्रीय है, असत पथ प्रकर्ष का हेतु है। असत होने पर भी फल की अपेक्षा, फल के लिए ही स्वयं सत पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ तो सुख है किंतु उसका साधन है, इसे साधन स्वभाव से फल स्वभाव प्राप्त करें। पुनरावृत्ति का वारण करने के लिए कहा क्या? शंका हुई थी, शंका होती बनाती, किंतु संक्षेप विस्ताराभ्याम कहा। व्याख्यान जो करते हैं तो विस्तार से कहते, फिर उनके अंत में संक्षेप से बता देते हैं। दो मंत्र में जो तो कह दिया, दोनों मंत्र के सार एक वाक्य एक मंत्र में वो सार संक्षेप से कह दिया, इसलिए आया संक्षेप विस्तारा से मंत्र। नहीं वो तो अलग हो गया, अनुवाद करके व्याख्यान किया गया, किंतु दो मंत्र में जो कहा गया तृतीय के द्वारा फिर वो ये कहा गया मृत्यु अमृत का पहले काल आया था नहीं अतिरिक्त आया था, तो कहा ये कहा पूर्व मंत्र तृतीय मंत्र से पूर्वाभ्याम पुनरावृत्तिम परिहरति, पुनरावृत्ति दो से उसका परिहार करते। पूर्वर मंत्र युअर्थ विस्तरण उदित पुरा मंत्रण स तृतीय न संक्षेपणा विद्यते। दोनों मंत्र में विस्तार से जो अर्थ कहा गया तृतीय मंत्र के द्वारा संक्षेप से कहते। अतएव टीका में देखो, अतएव संग्रह विवरण रूपम ग्रंथम आचर्य आरचयती शास्त्रकृत, ये नहीं आया 362 में, 362 श्लोक में आया। शंका हुई तृतीय मंत्र दोनों पूर्व के से पुनरुक्ति ऐसा परिहार करते, जो दोनों मंत्र में विस्तार से अर्थ कहा गया उसी को तृतीय मंत्र के द्वारा संक्षेप से कहा जाता है। तो दो मंत्र से विस्तार से कहा गया, तृतीय मंत्र संक्षेप करना क्या जरूरत है? अतएव ही संग्रह विवरण रूपम ग्रंथम आरचयती शास्त्रकार लोग भी ऐसे करते, संग्रह विवरण संक्षेप विवरण, संग्रह विवरण करेंगे, संग्रहण विवरण सबका विस्तार व्याख्यान करेंगे, अंत में संक्षेप से कह देते हैं। कहीं पहले संक्षेप कह करके फिर विस्तार करते, ऐसा होता है। अभी 64 में आया अथ इत्यादि अवतारयन वृत्तम कीर्तयति। अथ इति अथ यानितराणि इति ह्युद्गातान्नाद्यमात्मने आगायेद वचनात् कर्तुः कामयोगोपि गम्यते। अथ यानि इतराणि इति हि उद्गाता अन्नाद्यम आत्मने आगायेत। अच्छा चौसठी, अच्छा चौसठी, हाँ चौसठी। अथ इति प्रत्यय क्या दिया, यथा। अच्छा यथा अथ नहीं, हाँ ये क्या यथा है, अथ लिखा है देंगे, हाँ यथा प्रतीक है, यथा यथा प्रार्थितमागाय याजमानं फलं परम् त्रिष्वेव पवमानेषु यथा वागादिभिः पुरा। यथा प्रार्थितम याजमानं फलं त्रिष्वेव पवमानेषु आगाय यथा वागादिः पुरा, यथा वागादिः पुरा प्रार्थितम त्रिष्वेव पवमानेषु याजमानं फलं आगाय। तीन फल में याजमान, यजमान संबंधी फलों का आगमन करके आगे कहे इतर अथ इतर स्तुत्र। तो ये तीन असतमा सद्गम तमस, ये तो नहीं है, ये तो जप करने के लिए कहा। तीन तीन के द्वारा यजमान फल, तो ये जो कहा जैसे प्रार्थना की थी हमारे लिए भी उसे में भागी कराओ, यथा भागादि भी पूरा प्रार्थित, यथा प्रार्थितम याजमानं फलं त्रिष्वेव पवमानेषु आगाय। आगे परम, आगे आगे कह इतराणी, तीन में याजमान फल गान करके ये आगाय तुम्हें क्या, यथा पुरा भागादि भी यजमान प्रार्थित यागादि भी यजमान प्रार्थितम, अच्छा यथा प्रार्थितम यजमान प्रार्थितम अनतिक्रम्य यथा भागादि भी प्रार्थितम, यथा यथा प्रार्थितम, यथा प्रार्थितम प्रार्थितम अनतिक्रम्य यथा प्रार्थितम, प्रार्थितम अनतिक्रम प्रार्थितम अनतिक्रम्य, तो प्रार्थित किसके द्वारा, यजमान भागादि भी यजमान प्रार्थितम अनतिक्रम्य, ऐसा प्रार्थी भागादि भी यजमान प्रार्थितम यजमान ही, हाँ ठीक है। तो प्रार्थितम मतलब यजमान ही प्रार्थितम, यजमान ही प्रार्थित यजमान प्रार्थितम, वागादि भी यजमान उसे एक दिशा नहीं होगा, वागादि यजमान के द्वारा प्रार्थित अनतिक्रमतर जैसे प्रार्थना की उसके अनुसार तदर्थम वागादि के लिए यजमान के लिए त्रिशु स्त्रोत्रु आगान कृत्वा, तीन स्त्रोत्र में आगान करके फिर अवशिष्टेशु अपने लिए अन्नादि आगान किया, अवशिष्टेशु स्वार्थम आगीतम तथे उद्गाता भी जैसे वहाँ किया था ऐसे उद्गाता भी ऐसे गान करता करें करता है तथा, तो जैसे वहाँ किया था प्राण, प्राण किया था उद्गान, इसी प्रकार उद्गाता भी ऐसे करें। चौसठी पूरा तो अथयानी इतानी ये करके अथयानी इतराणी, अथयानी इतराणी इति ह्युद्गातानाद्यमात्मने आगायेद वचनात् कर्तुः कामयोगोपि गम्यते। अथ यानि इतराणि स्तोत्राणि तेषु आत्मन अन्नाद्यम आगाएत, ऐसा आया जैसे पहले वागादि के द्वारा किया था, इस प्रकार अभी ऐसे इतर में अनाद्य आगान करे उद्गाता इसे कहा गया। तो यान इतराणी ही उद्गाता अनाद्यम आत्मने आगायेत, उन उद्गाता ही आत्मने अनाद्यम आगायेत इसे दिया है। ऐसे वचनात् कर्तु कामयोगोपि गम्यते, तो काम योग फल किसको मिलेगा? जो उद्गान करता उसको मिलेगा फल, क्योंकि स्वयं आत्मा ने आ गए तो ज्ञान क्या करें, विधान किया गया। पवमान सु यजमान फल आगान अनंतरम, पवमान स्त्रोत्र में यजमान फल के तीन स्त्रोत्र के द्वारा आगान किया अनंतरम, यानी इतराणी स्त्रोत्राणी कितने स्त्रोत्र पूरा है? बारह में से तीन हो गया नौ स्त्रोत्राणी। तेसु आत्मा ने अनाद्यम आ गए, आत्मा ने अनाद्यम आगान करे सिद्ध करे। इति जो वाक्य श्रुति में दिया तो आत्मा ने अनाद्यम आ गए अर्थात जो आगान करे उसको फल मिलेगा। कर्तुरपि यजमानवत फलयोग गम्यते, यजमान को जिससे फल प्राप्त है या आगान करने वाले को फल प्राप्त होगा। अतो यजमानम पवमानेषु उद्गानम आर्त्विजम अन्य तृतीयार्थम, अतो यजमानम पवमानेषु, अतो यजमानम पवमानेषु, यजमानम पवमानेषु उद्गानम आर्त्विजम, यजमानम पवमानेषु उद्गानम आर्त्विजम अन्यत्र, अतो यजमानम पवमानेषु उद्गानम, पवमानेषु तीन स्तोत्र में युद्गान है, यजमानम पवमानेषु कह दिया और अन्य पवमान नहीं दो सौ अच्छा अच्छा नहीं वो तो ठीक है किंतु पवमान सब नहीं है। अच्छा अच्छा त्रिशु पवमानेषु परिशिष्ट है ना वो स्त्रोत्र आज्य स्त्रोत्राणी चतुरी पृष्ठ स्त्रोत्राणी यज्ञ यज्ञ इति नव। अच्छा अच्छा चार चार आठ एक चार आज्य स्त्रोत्र चार पृष्ठ स्त्रोत्र यज्ञ आएगा एक एक न हो तो उत्तर पवमान तीन हो गया। अतो पवमान अतो यजमानम पवमानेषु उद्गानम आर्त्विजम अन्यत्र, अतो यजमानम पवमानेषु उद्गानम आर्त्विजम अन्यत्र। उद्गान का तो दोनों हो जाए, पवमान में तो यजमान फल हो गया और आर्त्विजम अन्यत्र, अन्यत्र नव में आर्त्विज ऋतु संबंधी फल है। आगान से दैविध्य प्रसिद्ध्यर्थ ही शब्द दो प्रकार है, पवमान भी आगान और यहाँ भी इतर स्त्रोत्र में आगान है। पौसठ वाह प्रगीत मंत्र साध्य गुण बुद्धि स्त्रोत्रम, प्रगीत मंत्र साध्य जो गुण का चिंतन ज्ञान स्तोत्र है। अर्थाचेत न्यायन पाठक्रम अनादृत्य कर्तु काम संयोगे वचनानुग्राहक न्याय दर्शयितुं स एष इत्यादि वाक्यम आकांक्षा द्वारा उत्थापयति कस्मात्। स एष इति वाक्य कहाँ है कितने बारे में तेसु भरमुणि तथया नित्राय यं कामं कामेत तं स एष एवंवित उद्गाता आत्मनिवा यजमानवा काम यही है, यही मंत्र में आया। तो अथ यानी इतराणि तत्राणि तेषु आत्मन अनादिम आगायत तस्मादु तेषु वरमृणित यं कामं कामेत तं स एष एवंवित उद्गाता स एवंवित उद्गाता ही। तो स्तोत्रम इतराणी स्तोत्राणी है तो हाँ यानी इतराणी स्तोत्राणी, यानी इतराणी स्तोत्राणी में नव स्तोत्र है, स्तोत्र का व्याख्यान कर दिया। प्रगीत मंत्र साधे गुणमती स्तोत्र अर्थात से जैमिनी सूत्र है पाँच एक दो संख्या है न्याय न पाठक्रम अनादृत्य कर्तु काम स्वयं के वचनानुग्राहकम न्याय दर्शयितुम, काम समय कामना का फल कर्म फल कर्ता को मिलेगा। ये वचन अनुग्रह का न्याय दिखाने के लिए सयस इत्यादि वाक्यम आकांक्षा द्वारा उत्थापय थी। तो न्याय पाठ्यक्रम को छोड़ करके पहले दिखाते हैं जो करेगा फल कर्ता को मिलेगा, इसे दिखाते हैं। मतलब पाठ्यक्रम करके पहले स्तुत आत्मने अनाद्यम आगायत तस्माद उतेषु वरम वृणीत यम काम कामयत तम, ये सब बीच में रह गया। इसको नहीं कह करके पाठ्यक्रम को अनादर करके आगे फल कहते सहित उद्गाता आत्मनेवा यजमानवा यम काम कामयते, मंत्र में आया। मंत्र में बीच में कुछ भाग छोड़ करके आगे के साथ पहले बताते हैं। तो पाठ्यक्रम का अतिक्रम करके ऐसे कहते सहित कहते हैं क्रमश क्वचिद आर्थिकत्वाच, जो जैमिन अर्थाच है ना, अर्थाच का सूत्र है क्रमश क्वचिद आर्थिकत्वाच, अर्थात का अर्थ पाठ्यक्रम की अपेक्षा कहीं कहीं क्रम आर्थिक होता है, अर्थक्रम पाठ्यक्रम की अपेक्षा कहीं कहीं अर्थक्रम होता है, इसलिए अर्थाच इस न्याय से अर्थक्रम पाठ्यक्रम को ना देकर अर्थक्रम से आगे कहते हैं। आगे का कस्माद कस्मादात्मन आगाये दिति हेतुरी होच्यते यस्मा स एष एवं वे दुद्गाता तो न एव सः। कस्मात आत्मन आगायत इति, ये प्रश्न है। ये उद्गाता अपने लिए क्यों आगान करे, ऐसे प्रश्न पर हेतु रिहोचते उत्तर है। यहाँ हेतु कहते हेतु रिहोचते, यहाँ क्या हेतु है, यस्मा स एष एवं विधि उद्गाता अतः स एव अन वही प्राण ही है एवं विधि उद्गाता, प्राण के उपासना करने वाला उद्गाता होने से वो प्राण रूप ही है। प्राण की उपासना का एवं विधि उद्गाता है प्राण विधि अथवा स अन एव उद्गाता अहम प्राणी से उपासना करते करते वो प्राण रूप है, जैसे प्राण रूप से वो अपने लिए आगान करे, जैसे प्राण ने अपने लिए आगान किया था। परकर्मस्थस्य स्वार्थम आगानम अयुतम इति शंकार्थ, प्रश्न क्या है, कस्मात आत्मने आगायत, उद्गाता अन्य यजमान के लिए कर्म कर रहा है, यजमान के लिए कर्म करते समय अपने लिए क्यों आगान करेगा। परकर्मस्थस्य स्वार्थम आगान अयुतम, अन्य यजमान के लिए कर्म में स्थित है ऋति उद्गाता, और ऋतु फिर अपने लिए आगान क्यों करेगा, ये प्रश्न हुआ। कस्मात आत्मने आगायत, तो यजमान कर्म कर यजमान के लिए कर्म करता अपने लिए क्यों ज्ञान कर, ये प्रश्न हुआ, शंका है। उत्तर क्या है, उद्गातुर आत्मार्थम आगानम संभवति इत्यत्र हेतु परम उत्तर वाक्य में इत्याह, उद्गाता अपने लिए आगान कर सकता है, हेतु पर का श्रुति वाक्य आगे है हेतु रिह उच्यते, प्रश्न यहाँ तो हुए कस्मात आत्मन आगायत इति, तो हेतु रिह उच्यते कहते हेतु कहते क्या हेतु है तद व्याचर्ष, यहाँ से व्याख्या हेतु रिह उच्यते क्यों अपने आगान करेंगे उसका हेतु कहते हैं, क्या हेतु कहते ऐसा स ऐस एवं पित उद्गाता अतो अनैव स, ये उद्गाता जो है प्राण उपासना करने वाला वो प्राण रूप है, इसलिए अपने लिए करे जैसे प्राण ने किया था। विद्या सामर्थ्याद एवं विध प्राणते भी कथम स्वार्थम आगानम इति आशंक्य आत्मने वा इत्यादि अर्थम आओ, विद्या सामर्थ्याद एवं विध प्राणते भी उपासना के सामर्थ्य से उपासक प्राण रूप हुआ, क्योंकि उपासना क्या करता है अहम असीम प्राण, ऐसे करते करते तादात्म अभिमान से उपासक प्राण रूप तो हो गया, फिर भी स्वार्थम आगान कथम अपने लिए क्यों आगान, ऐसा संकहन से कहते आत्मने वा जो अथ वरम वृणीत जिया है काम एवं भी तो उद्गाता आत्मनेवा यजमानवा यम काम कामयते तम आगायति, मंत्रा अपने लिए हो अथवा यजमान के लिए आत्मनेवा दिया है, इसलिए आत्मनेवा यस्माद अत इति आत्मनिवा इत्यादि अर्थ में अत इति अतुलमात्मने कामा नागातुं स्वात्मने तया तथा अतुलमात्मने कामा नागातुं स्वामिने तथा यस्मादीश्वर उद्गाता कामा वाप्तावतः शुभम्। आत्मने कामान आगातुम स्वामिन आत्मने तथा स्वामिने कामान आगातुम अलम समर्थे यस्मात् उद्गाता कामावतु ईश्वरः अतः शुभम्। कामानाम आगातुम आत्मने तथा स्वामिने स्वामी यजमान आगा कामान आगातुम अलम समर्थ है क्योंकि अस्माद् उद्गाता ईश्वर है समर्थ है काम आवाप तो काम प्राप्ति के लिए अतः शुभम ठीक है आगान करता है श्री संबोधन है। प्राणात्मत्वादित्यावत अतः कार्थ स्वयं प्राणात्मक है तस्माद्दु तेषु इत्यादि अर्थमः तस्माद् उ तेषु अगले अच्छा अच्छा हाँ हाँ तस्मा हाँ यस्मा तस्मा तेसु इत्यादि हाँ अच्छा तस्मा नहीं तस्मादूतेषु आगे मंत्र नहीं आगे मंत्र तस्मादूतेषु है नहीं यहाँ तस्मादु है ना तेसु ये मंत्र है यानी इतराणि स्तोत्राणि तेसु आत्मने अनाद्यम आगाए तस्मादु तेसु ब्रह्मणित तो पहले कह दिया एवं भी उद्गाता स ऐसा में भी उद्गाता आत्मने वा यजमान वा यम काम बता दिया पहले पाठक्रम को अतिक्रम करके अर्थक्रम से बता दिया अपने लिए उद्गान करें और बीच में जो था है आत्मने अनाध्यमगाया था तस्मादु तेषु वरम वृणीत तस्मादु तेषु वरम वृणीत मंत्र है तो उसका अर्थ कहते तस्मादु तेषु वरम वृणीत करके यहाँ आया तस्मादु तेषु इत्यादि अर्थमा यस्माद यस्माद् ईश्वर उद्गाता काम अवाप्तो अतः शुभम उद्गाता आगान काम आगान करने के लिए समर्थ है इसे तेषु वरम वृणीत तस्मादु तेषु वरम वृणीत तस्मादु तेषु वरम वृणीत इसका अर्थ है ये यदा क्योंकि यस्माद् उद्गाता ईश्वर समर्थ है काम अवाप्तो काम आगान करने के लिए प्राप्त करने के लिए अतः शुभम यथा स तथा वरम वृणीत इसके साथ संबंध है। हाँ टीका में तेसु नवसु तस्मादु तेसु तेसु का अर्थ नवसु तस्मादु तेसु वरम मंत्र में आया तस्मादु तेसु वरम वृणीत तेसु का अर्थ नवसु तेसु तो त्रेसु जो मंत्र में तेसु आया था वो तेसु का अर्थ नहीं आगे का श्लोक अभी आया नहीं अभी तो श्लोक का अच्छा हाँ तस्मात्तेषु वरं कामं यजमानो यथा रुचि नवसुद्गीयमानेषु तं वृणीता विचारयन् तस्मा तेषु वरम कामं वरम यथारुचि यजमान वृणीत वृणीत आगे अभिचारण वृणीत नवसु उद्गीयमान नवसु उद्गीयमान श्रुतेषु यजमान यथारुचि कामं वरम वृणीत अभिचारण वृणीत तो वर्ण करे तेषु गाते नवसु अतो अस्माद् उद्गातुर इत्यर्थ अस्मात् अतः कहाँ है अतः पहले आया काम अभाव तो अतः काम अभाव तो अतः अतः का तो उद्गातु तेसु नवसु इति संबंध तेसु नवसु नवसु हे तेसु आगे बरम वृणीत तो अतः तेसु नवसु आगान करे अतः शुभम अतः का अर्थ कर दिया अस्मात् उद्गातु इत्यर्थ शुभम इति अनिंदितत्वेन वरस्य परलोकपथ्यता कथ्यते शुभम अतः शुभम ये जो वर है शुभ कहा गया क्यों अनिंदित तो निंदित नहीं है तो वर जो परलोक के लिए पथ्य है अर्थात वरम शुभम वरम वरम के अन्वय विशेषण हो जाएगा शुभम वरम वर्णित उद्गातु स्वपरार्थ फलागाने शक्तेर उक्तत्वात् तत् ब्रहर प्रार्थनायाम न विचार अवसर अस्तित्या अविचारयन् तो तम वर वृणीत ये आया अविचारयन् तस्मात् तेषु वरम कामं यजमान यथारुचि वृणीत नवसुद्गीयमानेषु अविचारयन् अविचारयन् जाया तो उद्गातु स्वपरार्थ फलागाने शक्तिरुतत्वात् उद्गाता दोनों आगान के लिए समर्थ है ततो वर प्रार्थनाया कोई विचार करने का अवसर नहीं बिना विचार वरम आगे वर प्रार्थना करे अविचारण वरम वृणीत एवं तावत इत्यादि अनुवाद भाष्य तात्पर्य माह एवं तावत ऐसे भाष्य में आया 147 प्रश्न में आया एवं तावत इत्यादि अनुवाद मंत्र का अनुवाद भाष्य के तात्पर्य कहते प्रयोग प्रयोगानुगमे चैतद् दर्शन येन चोद्यते तस्मास्या देवता वाप्तिर् ज्ञान कर्म समुच्चयात् तस्मान् काचिदाशंका कर्मिणं प्रतिविद्यते प्रयोगानुगमे च येन एतदर्थनं चोद्यते प्रयोग करके अंत में यही उपासना विधान किया गया तस्मात् देवताप्तिर् ज्ञान कर्म समुच्चयात् स्यात् तस्मात् न कर्मिणं प्रति काचिद् आशंका विद्यते प्रयोगस्य अनुगमन कर प्रयोग करके इस अनुष्ठान करने के लिए येन एतदर्थनं चोद्यते उपासना कहा गया ऐसे एवं विद उद्गाता क्योंकि एवं विद उद्गाता वर प्रार्थना करे जो उपासना करेगा वर देने के समर्थ है तस्मात् ज्ञान कर्म समुच्चयात् देवता आप्तिरि स्यात् ज्ञान कर्म समुच्चय से देवता प्राप्ति होती है तस्मात् कर्मी के प्रति कोई शंका नहीं ज्योतिषम अनुष्ठान अनुसार ही प्रकरणस्थम उद्गितम आदाय प्राण दर्शन विधानात् ज्योतिषम अनुष्ठान के अनुसरण करने वाले प्रकरण से उद्गित लेकर के प्राण उपासना का विधान किया गया तो प्रयोग ज्योतिषम अनुष्ठान उसको अनुसरण करके अनुगम क्या हुआ विधान क्या उपासना तस्य जपकर्मश्च समुच्चयात् जपकर्म का समुच्चय होगा तादात्म्यं प्रत्युक्ता तद्रूप है ज्ञान कर्म हो गया कर्मणो ज्ञान सहकारिणः सत्वे परितमः ज्ञान उपासना कर्म सह ज्ञान सहकारी कर्म होने से तस्मात् ज्ञान कर्म समुच्चयात् देवता प्राप्ति और आशंका नहीं देवता आप्तु इति शेष कर्मिणं प्रति काचिद् आशंका देवता प्राप्ति के लिए नहीं क्यों ज्ञान कर्म कर्मी सहकारी उपासना आए तो देवता को प्राप्त करेगा प्राण रूप देवता न, कर्म करने वाले के प्रति यदि उपासना समुचय करता है तो फल प्राप्ति के लिए कोई शंका नहीं, कर्मी के प्रति कोई शंका नहीं। मतलब कर्मी जो ऐसे उपासना विधान किया गया, इसे उपासना करने से कर्मी के प्रति और उपासना एवं व्यक्ति उद्गाता है, वो उपासना कौन है उद्गाता, कर्मी नहीं उद्गाता, एवं तो उद्गाता काम आगन करेगा, काम आगन करने से फल प्राप्ति के प्रति कर्मी के प्रति कोई शंका नहीं। कर्मी की उपासना करने के लिए कहा नहीं, ये अस्मात एवं भी तो उद्गाता बर आगान करे तो कर्मी को फल मिलेगा, जो काम बर आगान करे उद्गाता वो फल कर्मी प्राप्त करेगा, अपने लिए अन्नाद्य आगान करेगा और यजमान के लिए जो फल आगान करेगा कर्म उस कर्मी उसको प्राप्त करेगा। हाँ कर्मी यजमान है समुचयात फलाप्तेर असंदेहवज ज्ञानादपि तदाप्तो संदेह नास्ति इति आशंका। ज्ञान कर्म समुचय से उपासना से कोई संदेह नहीं तो केवल उपासना से संदेह नास्ति इति आशंका। कर्म कर्महीने विदुषी श्यान्नवेत्यति शंक्यते तदा संकाप नित्यर्थं कापनुत्यर्थं तद्धैतदिति ही श्रुति ही। कर्म ही ने भी विदुषी स्यात् न वाइति अति संकेते तस्सा शंका पुनित्यर्थम तद्धैतत् लोकजीदेव इति श्रुति कहती। अतः न आशा अलोक्यता है आशा नास्ति, ये उपासना से भी लोक प्राप्त फल प्राप्त होगा। विद्यावलम अतिक्रम्य शंका क्रियते, अतिक्रम कर शंका करते फल प्राप्त होगा या नहीं होगा। दृष्टमी बीजादेह सहकारहीनस्य अकिंचित कर्तुम, बीज कारण है होने पर भी सहकार नहीं तो नहीं होता है, अंकुरण नहीं होता है। इसी प्रकार उपासना करने पर भी कर्म नहीं करेगा तो फल नहीं मिलेगा, ये शंका हुई। उत्तर तो न उत्तर वाक्य कहते तद आशंका निवृत्ति के लिए वो कहता लोक तद्धैत जो लोक जी वो आलोकता के लिए आशा नहीं अर्थात तो फल प्राप्त होगा। विवक्षितम आशंका अपनोद प्रकारम ही शब्द द्योतितम प्रकटयति, यहाँ अभी श्लोक में नहीं आया तद्धैत लोक जी देव कह दिया, इसके अंदर ही शब्द से सूचित है शंका की निवृत्ति होती फल प्राप्त करेगा, इसको कहते यही वो यही देवभूतत्वा दाशंका किं निबंधना जपकर्मानबोधाभ्याम लोको प्राप्तो हि शंक्यते। ज्ञानादेव भवेन्नेति तद्धैतदिति हि श्रुतिः। यही देवभूतत्वाद किन निबंधन आशंका क्रियते, आशंका यही तो ये देवभूतादेवान उपासना करने वाले स्वयं अपने उपासना काल में प्राण रूप में ही हूँ ऐसे हो गया, आशंका क्यों, तभी शंका क्यों करते। जप कर्म अनबोधाभ्याम लोक प्राप्त ही शंक्यते, जप कर्म और अनबोध अनबोध अन प्राण का उपासना, जप कर्म प्राण उपासना से लोक प्राप्त ही शंक्यते, जप कर्म प्राण के उपासना से लोक प्राप्ति होगी शंका करते। ज्ञानादेव भय नहीं थी, जप कर्म और प्राण उपासना से लोक प्राप्ति है किंतु ज्ञानादेव भवे नेति शंक्यते, जप कर्म अनुबोधाभ्याम लोक प्राप्त हुई ज्ञानादेव भवे नेति शंक्यते, केवल उपासना से होगा नहीं शंका है तो तद्धैतदि श्रुति कहती मिलेगा फल। जीव अवस्था सप्तमी अर्थ यही यही वह देवभूत जीवित अवस्था में किम शब्द से प्रश्नार्थता मनमान संकते, किम निबंधना आक्षेप करेंगे तो कोई मूल यही कारण शंका के लिए अवसर ही नहीं, अब प्रश्न करेंगे क्यों हुआ, क्योंकि जप कर अनवधाभ्याम लोक प्राप्त हो ही, जप कर्म उपासना से लोक प्राप्ति होती, तो केवल ज्ञान से होगा या नहीं शंका होगी। तो क्यों शंका हुई, शंका होने का कारण इसलिए जप कर्म और उपासना से तो फल मिल जाएगा, केवल उपासना से होगा या नहीं शंका है। ये सत अभ्यारोह आख्य जप रूपम कर्म प्राणोपाति च ताभ्याम समुचिताभ्याम लोकाप्त उक्तायाम, ये तो लोक प्राप्ति हो जाएगा ठीक है, उपासना और कर्म करने से, जप कर्म और प्राण उपासना, किंतु कर्म ही नहीं विदुषी, केवल उपासक कर्म नहीं करता है, केवल ज्ञानादेव लोकाप्ति से अनवायति संख्या थे, केवल उपासना से ज्ञान लोक प्राप्ति हो गया नहीं। समुच्चय से फल हेतुत्वाद कर्म और उपासना समुच्चय तो फल हेतु, केवल ज्ञानवती पुंसी, केवल ज्ञानवती तद अभाव तस्य समुच्चय से साधन से अभाव शंका कारणम निरसित श्रुति मथापति श्रुति कहती तदेत लोक जी देव उपासना से फल प्राप्त होगा। ही शब्द सूचित परिहारम स्फुरैति तद्धैत ही शब्द ही तदेत इति ही श्रुति श्रुति श्लोक में आया इति ही श्रुति ही शब्द का अर्थ जीवत जीवतो देवभूतस्य भावनोपचयात् कुतः देवावाप्तो भवेच्छंका मनुष्यस्य तदाप्तिवत्। जीवतो देवभूतस्य भावना उपचयात् देव जीवतः भावना उपचयात् देवभूतस्य देवा कुतः देवाप्तो शंका भवेत् मनुष्यस्य तदाप्तिवत्, मनुष्य उसके प्राप्ति के लिए शंका हो सती, उतः जीवत देवभूत हो गया भावना उपचयात् शंका क्यों होगी। मनुष्यस्य देव प्राप्तो शंका युता मनुष्य के तो शंका संभव न तथा देवस्य देव नहीं तदाप तो नहीं मनुष्यस्य मनुष्य आपति संख्या थी मनुष्य मनुष्य प्राप्त की संख्या नहीं होती, इसी प्रकार जो उपासक जीवित ही देव हो गया देवस्यापि तदाप्ति न शंका रहा शंका के योग्य नहीं आप तो प्राप्त है। शंका भाग में भी विभजते कर्मिणोपि कर्मिणोपि देवाप्तिर ज्ञानादेव न कर्मणः समुच्चया तु तत्प्राप्ता वागमादेव निश्चितिः। कर्मिणोपि देवाप्तिर ज्ञानादेव न कर्मण, कर्म जो उपासना करता है तो ज्ञान से उसको फल मिलेगा कर्म से नहीं, कर्म यदि उपासना कर्म दोनों से है तो उपासना से फल मिलेगा कर्म से नहीं होगा। कर्मिणोपि कर्म करने वाले उसको भी जो फल मिलेगा ज्ञान कर्म समुच्चय से मिलेगा या केवल उपासना से, यदि केवल उपासना से फल मिल जाता है कर्मी को फल मिलता है तो उपासना का फल हो जाएगा न कर्म न कर्म का फल नहीं होगा। समुच्चया तो तत्प्राप्त आगमादेव निश्चित, किंतु समुच्चय से प्राप्त होने के लिए निश्चय कैसे होता है, आगम श्रुति प्रमाण से निश्चित होता है, इसे शंका होगी। केवल कर्म से कर्म उपासना करने पर उपासना का ही फल हो जाएगा देव तो कर्म का नहीं होगा, किंतु समुच्चय से प्राप्ति के लिए आगम से कर्मवत्तोपि विदुषो कर्म करता है उपासना करता है तो न कर्म मात्राज ज्ञान मात्रा देवाप्ति किंतु समुच्चयात् तथा च केवल ज्ञानवत्ति शंका दुर्वारा, यदि कर्म करने वाले देव प्रत्यप्राप्ति दोनों से कर समुच्चय से होता है तो केवल ज्ञानवती शंका दुर्वारा कर्मिणोपि ही देवाप्ति कर्मिणोपि देवाप्ति ज्ञानादेव न कर्मण। हाँ इससे पहले शंका है ज्ञानादि न कर्म कि समुच्चया तो तत्प्राप्त हो आगमादेव निश्चित समुच्चय से प्राप्ति कर्मिणोपि समुचात चौत्तर कर्मवत्तोपि विदुष न कर्म मात्रात् ज्ञान मात्रात् होती किंतु समुचात तथा च केवल ज्ञान भी शंका दुर्वारा श्रुति में वाचित विधांतरण परिहति तत्प्राप्तो आगमादेव निश्चिति नवी समुच्चया देवत्वे निश्चयकम आगमातिरितर अति तथा तत्प्रामाण्यात् केवलादपि तत्प्राप्तिरिष्टव्या समुच्चय से प्राणाप्ति है केवल उपासन से प्राणाप्ति है। तो शंका क्या है कर्मिणोपि देवाप्ति ज्ञानादेव कर्मवतोपि विदुषो न कर्म मात्रा ज्ञानात्वाद मात्राद्वा देवाप्ति किंतु समुच्चयात् तो कर्मिणोपि ही देवाप्ति। अच्छा इसे करेंगे न ज्ञानादेव न कर्मण ये न का दोनों के साथ कर्मिणोपि देवाप्तिर न ज्ञानाद एव कर्मण न कर्मण ये टीका के अनुसार कर्मिणोपि देवाप्तिर न ज्ञानादेव न कर्मण न का दोनों के साथ न ज्ञानादेव न कर्मण क्योंकि टीका में दिया कर्मवतोपि विदुषो न कर्म मात्राद् ज्ञानात्मात्वाद्वा देवाप्ति किंतु समुच्चयात् तो कर्मिणोपि ही देवाप्तिर न ज्ञानादेव न कर्मण समुच्चयात् तत्प्राप्तो समुच्चय से प्राप्ति होने के लिए आगमादेव निश्चित ज्ञान कर्म समुच्चय से फल प्राप्ति के लिए आगमन से निश्चय हुआ। इसी प्रकार उपासना से फल प्राप्ति के लिए आगमन से निश्चय होगा यही टीका में दिया तथा च केवल ज्ञानवती शंका केवल ज्ञान बने शंका होगी क्योंकि उपास समुच्चय से प्राप्ति है केवल उपासना में प्राप्त होगा या नहीं होगा शंका पहले शंका चल रही थी उसका उत्तर देते श्रुति में आश्रित विधांत परिहति तत्प्राप्तो आगमादेव निश्चित समुच्चय से फल प्राप्ति के लिए निश्चय किस होता है आगमन से तो उपासना से भी आगमन से निश्चय होगा समुच्चय से यदि आगम प्रमाण से निश्चय हुआ तो केवल उपासना से फल प्राप्ति के लिए तदेव लोक अजित आगम प्रमाण से निश्चय होगा नहीं समुच्चया देवत्व निश्चयकम आगम अतिरिक्तम अस्ति आगम से अन्य कोई प्रमाण नहीं। इसी प्रकार तत्प्रामाण्यात आगम प्रामाण्यात केवलादपि तत्प्राप्ति इष्टव्य केवलादपि उपासनात् देवत्व प्राप्ति ये शंका क्या हुई पहले कर्मिणोपि केवल ज्ञान से केवल कर्म से नहीं समुच्चय से हुआ समुच्चय से होने से जो केवल उपासना करता है कर्म नहीं करता उसमें साधन नहीं होने से फल प्राप्त करेगा नहीं करेगा शंका जो पहली शंका चल रही वो शंका का दूर करने के कहते जिस प्रकार समुच्चय से फल प्राप्ति के लिए प्रमाण कौन हो आगम इसी प्रकार उपासना से फल प्राप्ति के लिए आगम प्रमाण है शंका के दूर हो जाएगी तो तद ही तो लोको जी देव न आलोका अलग आशा आती कह करके ये दूसरे प्रकार पहले तो बता दिया प्रमाण है दूसरे कहते समुच्चय से प्राप्ति के लिए भी जिस प्रकार आगम प्रमाण केवल उपासना से फल प्राप्ति है आगम प्रमाण है। हाँ उपासना से हो जाएगा मंत्र में आया ना मंत्र में आया तद ही तो लोको जी देव जो कहा यम कामम कामे थे तम आ गए थे तद्धै तद लोक जी देव नहीं आलोकता है आशा आती ये एवं एत साम वेद जैसे साम उपासना करता है लोक जीत होता है केवल उपासना करने से फल प्राप्त करता है। हाँ उपासना के ये तो साम वेद उपासना करता है लोक जी देव आलोकता है आशा नास्ती ये प्रमाण है। तो इससे पहले वो केवल उपासना से प्राप्त करेगा नहीं शंका वो शंका दो तीन श्लोक से चल रहा है तो उसके उत्तर है ये श्रुति ही प्रमाण है किंतु यहाँ श्लोक में ऐसे करना पड़ेगा न के अन्य दोनों के साथ करने पर ही होगा ये जो अभी आया था ना श्लोक तो संख्या क्या है नहीं समुच्चय ज्ञानादेव नहीं समुच्चयात फिर ज्ञानादेव समुच्चयात समुच्चयात ज्ञानाद नहीं ज्ञानाद कहें समुच्चितात कहना चाहिए। समुच्चयात कर्मण कैसे होगा? समुच्चय अलग कर्मण अलग, कर्म के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा? समुच्चितात कर्मण ऐसा कहते हैं। समुच्चयात यदि है समुच्चयात फलाप्ति ज्ञानादेव, और समुच्चयात फिर ज्ञानादेव कैसे बन गया? समुच्चयात है तो ज्ञानादेव नहीं होगा। तो यहाँ कहने कर्मिणोपि देवाप्ति न ज्ञानादेव न कर्मण समुच्चयात तो तत्प्राप्त हो आगमादेव निश्चित है, आगम से निश्चित होगा। इसी प्रकार उपासना से फल प्राप्ति आगम प्रमाण से निश्चय होगा। हैं हाँ दोनों के साथ अन्य करना पड़ेगा। आगे उक्ते अर्थे श्रुति अक्षराणि योजयति तदेत लोकजिते तदेतत् प्राण विज्ञानम यथा व्याख्यात रूपकम् भवे लोकजी देवेह कर्म शून्यमपि ध्रुवम्। तदेतत् प्राण विज्ञानम यथा व्याख्यात रूपकम् लोकजित भवेत् यह लोकजित भवेत् एव कर्मशून्यमपि ध्रुवम्। कर्मशून्यमपि लोकजित भवेत् एव तदेतत् प्राण विज्ञानम यथा व्याख्यात रूपकम् भवेत् लोकजित एव कर्मशून्यमपि ध्रुवम्। अवश्य अवश्य ही विज्ञानम लोकजित एव भवति, विज्ञानता तो लोकजित होगा। विज्ञान उपासना भी यही साधन लोक जीतने के लिए साधन है पर्याप्त। तदेत शब्दार्थ विशेषणाभ्याम उच्येते, तदेत शब्दार्थ विशेषणाभ्याम अच्छा तदेत शब्दार्थ विशेषणाभ्याम प्राण विज्ञानम यथा व्याख्यात रूपकम्। यथा व्याख्यात रूपकम प्राण विज्ञानम तदेतत एतत तदेतत है विशेष्य, तदेतत इति शब्दार्थ विशेषणाभ्याम प्राण विज्ञानम यथा व्याख्यात रूपकम कर्म समुचित नहीं केवल प्राण विज्ञानम यथा व्याख्यात रूपकम यह लोकजित भवेत कर्मशून्यमपि भवेत। यह इति कर्मशून्येपि विदुषिति यावत ये कर्मशून्य एव कारार्थमा ध्रुवम अवश्य ही होगा। नैव अलोक्यता आशा नहि अर्थमा न हो नैवालोक्यता यही नैवालोक्यता यही नो नैलोक्यता नहीं नु क्या है नैवालोक्यता यही नो रस्या सापी विद्यते इहैव लोकभूतत्वा द प्राप्त्यर्थे हि शंक्यते। नैव अलोक्यताये आशा इह विद्यते नूर अस्य आशा विद्यते नूर अस्य आशा नुह निशब्द का नुह नंश के आशा यही लोकभूतत्वाद अप्राप्त्यर्थ ही संख्या यही लोकभूतत्वाद न अलोक्यता आशा विद्यते अलोक्यता की आशा ही नहीं क्योंकि अप्राप्त्यर्थ ही शंका होगी अर्थात यहाँ ही विद्वान हो लोक हो होगा विद्वान विदुष पुरुष से प्राण प्रामाणिक व्यवहार फल राहित्याय फल नहीं होगी मनोरथो भी नास्ति मन से भी शंका नहीं होगी। विद्वान भी सहकार्य भाव फल सद सहकार नहीं तो कर्म नहीं करेगा तो फल नहीं मिला इतनी आशंका यही वो लोकभूत तत्व यही लोकभूत हो गया फल रूप हो गया। भावना वसाद जीवदवस्थायामेव देव भावे भी भावना अवस्था ही देव भाव हो गया, शंका किम न स्यात। देव भाव जीवित अवस्था में हो जाए तो शंका क्यों नहीं कि फल प्राप्त हो गया नहीं, इतना आशंका कहते अप्राप्त ही शंका भवती, अप्राप्त अर्थ यहाँ देवभूत हो गया तो आगे प्राप्त करेगा नहीं करेगा शंका क्यों, तो प्राप्त हो गया देव तो। ननु अपरिच्छिन्न देवता भावो वर्तमान देह न प्राप्त पारित, देवता तो अपरिच्छिन्न रूप ही रहने कर वो परिच्छेद अभिमान प्रतिबंध अभी परिच्छेद अभिमान है। यही वासुर भावस्य प्राणोस्मित्यभिमानतः प्रद्वस्तत्वात् कुतः शंका तन्मूला संभवाद् भवेत्। यही वह प्राणोस्मृति अभिमानतः असुर भाव से प्रद्वस्तत्वाद् कुतः शंका तन्मूला असंभवात् भवेत्। तन्मूला असंभवात् परिच्छेद अभिमान नहीं रहने से शंका क्यों होगी, शंका मूलम आसुर परिच्छेद अभिमान, शंका के मूल आसुर परिच्छेद अभिमान वो नहीं रहा क्योंकि प्राणोस्मृति अभिमानतः आसुर भाव से प्रद्वस्तत्वाद्, तो आसुर भाव से परिच्छेद अभिमान नहीं होने से शंका क्यों होगी। अर्थात आगे यह हो गया देव भाव, आगे फिर प्राप्त होगा नहीं होगा क्यों शंका, क्योंकि शंका का मूल क्या है परिच्छेद में, शंका तो ये परिच्छेद देव मनुष्य है अपरिच्छिन्न कैसे प्राप्त करेगा, तो परिच्छेद अभिमान ही नष्ट हो गया किससे, प्राणोस्मृति अभिमान तो।